الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب تزويج الصغار من الكبار باب دفع بيان دريكي که ماشومان جنکی لوی سرول په نکاح ورکول نو دا جایز دی پرې کې څه ممانعت نشته دا امر اجماعی او اتفاقی دی د ماشوم نکاح د لوی سره وشي چې په عمر کې ته مشر وي او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة الى ابي بكر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ له عائشہ رضی اللہ عنہا د نکاح پیغام لګلو فقال له ابو بکر انما انا اخوک ابو بکر رضی اللہ عنہ ورلوی یقینا دستارور یم نو چې دستارور شم نو درویری سره تاسو څنګه نکاح کیږي مقصد دا و فقال نبی علیہ السلام له ویلو انت اخی فی دین الله وکتابه وهی لی حلال زمارو رضا الله په دین کې دا الله په کتاب کې مسلمانانو دونه دي انما المؤمنون اخوتن او دا زما د طار حلال ده نو اخوت ایمانی او اسلامی دا غي د وجنه حرمت نه راځي حرمت د اخوت نسبی او د رضاعي د وجنه راځي نو په دې باب کې حدیث کې باب ذکر کو چې ماشوم لوی له پنیکا ورکول او حدیث کې خدا سره ذکر نشته او وکر رضی الله عنه ورلوې ته مرور عادتا سره د خپل ورینه په عمر کې مشروي او بل په اعتبار د واقع سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشر عمر والده ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کم عمر ده باب الى من ينكح هو اي النساء خير وما يستحب ان يتخير لنطفه من غير ايجاب بعد فبيان دي کی جکمی خدی او زنانه سره نکاح پکاره ده او کومه او زنانه بهتره ده او د خپل نسل او نطفه لپاره د خې خدی انتخاب پکاره ده بغیر د ایجاب نه راته واجب نه ني مستحب عمل نه و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الابل ورزنانا بهتري لا غزنانني فاخسر لكل شيء مطلب دا نه چې صرف زنانه د خوراک او سکاک د فاره دا او نور د سکار ني فاخ باندې شور لیکول دا هر څه کار نه دی تکړه نارینه په نشي کول نه زنانه به سو کې غوره بهتري زنانه هغه مضبوطه یي فاخ باندې شور لیکول شي صالح نساء قريش نیکان پاک دامن زنانه نو قریشو احناه علی ولد فی صغره الى شفقت کون کی په خپل بچی باندې ما شموالی کی و ارعاه علی زوج فی ذات یده او د خپل خاون د مال خه حفاظت کون کی باب اتخاذ السرار ومن اعتق جاریه ثم تزوجها باب د بیان د دې کی چې لوین سره محبت کول سراری دا جمع د سرریتون دا دا ماخوذ دی د تسرر نه او صرف اصل کې دی صرف اصل کې جمال ویل شي د جما په نومونو کې یو نوم دی اسر په نبینو سره عموما کمالک نزدېکت کوي نو دا په پټه باندې د بیبینې پټ ساتي ځکه ورله سراری ویل شوي دي لانها في الغالب يقتم امرها من الزوجه او يا سراري دا ماخوذ دي د شرور نه نو نام د مالک او د سيد د پاربا عش مسرت او باعث د شرور او خوشالي وي ومن اعتق جاريه ثم تزوجها او سوق شيخ فلوين زاده کې به نکاح واخلي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني أبي بردة حدثني أبو بردة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة تهري وكسر هرغ كسر غسر ووزي فعلمها فأحسن تعليمها نديل تعليم وركي نخكل تعليم وركي وأدبها فأحسن تأديبها أدب وركي نخكل أدب وركي ثم أعتقها وتزوجها فله أجران بأي أزادك بأفنكا وأخلي ندرب أدوى أجري وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بالنبي وآمن بي فله أجران أو هر يوكس لكتابي آمن تفخفل نبي إيمان ساتلو فما إيمان رارو ندرب أدوى أجر ملاويه وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران او هر غلام چې دې دخپلو سردارانو مالکانو حق مدافع یو د الله حق مدافع دې له بدو اجرونه قال شعبي خذها بغير شيء امام شعبي رحمۃ اللہ علیہ خپل شاگرد خراسانی له ویلیو چې واخله دا روایت په مفتو کې فعوض او اجر په درننه اخلم سمجدوري قد كان الرجل يرحل في ما دونه الى المدينه یقینا او یو کس په سفر به کول د دینه د کم روایت د فار مدینه منوره اله شام نه مدینه لتلو او ته په مفتو کې دا روایت واخله وقال ابو بکر عن ابي حصين عن ابي برده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم اصدقها نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت موږ ذکر کوي چې وینځه آزاد کړی و چې دا وینځه آزاد کی ثم اصدقها او بیا دې لمهر ورکی په نکاح واخله وبه قال حدثنا سعيد بن تليد قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب عن محمد عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا سليمان عن حماد عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كذبات سكون ذال ترى يا بفتح ذال ترى كذبات ابراهيم عليه الصلاه والسلام دروغ نو ویلی مگر دری توری استعمال کړی توری دی لوی چې دا سی لفظ استعمال کړي تا مقصد یو او لیدون کې بل مطلب واخلي تعبیر د توریون په کذبات سره ځکه وکړو چې ظاهرا دا په صورت د دروغ کې وی ابراهيم عليه السلام صراحتا دروغ نو ویلی مگر په دې وزوینو کې توری په تور باندې توریات استعمال کړیو او کذب په خپل معنا نه دی چې قصدن عمدن دی ځکه انبیای کرام معصوم دي قبل النبوه او بعد النبوه کبایرنا قاضی عیاض رحمت الله علیه په عصمت الانبیاء کې مخکې مسله د عصمت الانبیاء ذکر شوې موه چې الصحیح ان الكذب لا يقع منهم مطلقا ای خبر دا ده انبیای کرام علیهم الصلاة والسلام نه دروغ نه واقع کیږي مطلقا نا قبل النبوة ونا بعد النبوة نا قصدن نا عمدن او نا خطأن بينما ابراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث من ذلك ابراهيم عليه السلام روان تريدو في ظالم باتشا او بدور ترود اسحاق عليه الصلاة والسلام مور سارة فتخفيف دراسر رضي الله عنها لقد غنا اراده لرلی والله رب العالمین بیا نجات ورکو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې لامه خور ده دا سره کبه خور روانه و نو بیا به ورلسته نرر رسول بیزتی به نه کوله که خزه خاون به نو بیزتی به بیا زنانه د ظالم بادشاہ کوله وو د حدیث ته احادیث الانبیاء به ان شاء الله راشی ذکر الحديث اعطاها هاجر لغی بادشاہ بیا دی ساری رضی الله عنها بیبی هاجر ورکړی و الى اسماعيل عليه الصلاة والسلام مروة قالت دي ببسارة والخاون ابراهيم عليه الصلاة والسلام لويلي وكف الله يد الكافر واخدمني آجر الله دغ كافر لا زمان بنكو وغزما بيزتيونكا او مالي بخدمت فارد آجر راكدها فزيبان دي حمزة ذكر كري هاجر قال ابو هريرة ابو هريرة رضي الله عنه نبی علیہ السلام فرمایلی فتلک امکم ندا بی بی هاجر ستاسو مور وا یا بنی ما السما اے د اسمان د اوبو بچو یا بنی ما السما دایا کنایه د دینا کتاب سو حضور ځان لوی غنی قریش او عربو استاد سنیا غری وین دوا لوی مکوي یا دا کنایه د نسب د پاکوالی او عمد والینا لکه څنګه د باران اوبو عمد او پاکي وی داسې د عربو نسب پاک صفا سترو او یا عربو لا بنو ما السما د دی و جنوي دای په باران پسې ګرځېدل ژوند به هغه دې کې تیرول چې کوم دې کې باران وريږي واه ما خروټو کیږي روحان موحان غړي دې به بوتلې او به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر دا روایت مصنف رحمت الله عليه مختصر دې کې دې په اړه ذکر کو چې بيبي هاجر دا وین زوا ابراهيم عليه الصلاه والسلام سره نکاح کړی بیا ته الله اسماعيل عليه الصلاه والسلام پیدا کړی لمن اعتق جاریتا ثم تزوجها دارنگی اتخاذ السراری دویندو سر محبت کو لیا ویندی دا صحبت او کوروالی دا فارساتل دا اتخاذ السراری دا غدو مانا گانی و بهی قال حدثنا قتیبت و قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدین ثلاثا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خیبر و دا مدینی پا منس کی دری رضی تیری کروی کتاب المغازی کی دا روایت محصل ذکر شوئے یبنا علیہ بی صفیت بنت حیین آلتے وعدہ کرو خلوتے کرو دا صفیہ رضی اللہ عنہ سرا نوانس رضی اللہ عنہ وی فدعوت المسلمین الى ولیمته ما مسلمانانو لدعوت ورکڑو رابللی مولیمی دا نبی علیہ السلام لا فما کان فیها من خبز ولا لحم فلی ولیمک اس روٹی و وخی نوی امر بالانطاع فولخی فیها من التمر والاقف والسمن په حکم مخلفونو درستخانو غوړولې شو پاغي باندې او چې کجوري دانګې پنیر او غوړی کې خدای شول اکانت ولیمته نو د نبی رسول الله ولیمه وا فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين او مما ملكت يمينه فباج مسلمانانو وي چې دا صفيه رضی الله عنها په امهات المؤمنين کې دا باج وي چې نبی رسول الله ورسره وعده نه کړی دی وین زرا فملك يمين سرا نبي الاسلام دا استعمالي فقالوا يا صحابوي ان حجبها فهي من امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فنبي الاسلام والسلام دا پرده کې وساتله او خلق نه دا پرده کې نه بیا په امهات المؤمنين کې راغاده کړي د نکاح ور سره کړي او کنه پرده ونه کا پرده کې نه دا بیا د نبي الاسلام په وینځو کې دا فلم مرتح لوط عليها خلفه هرګه د نبي الاسلام روان دي نو دی له د خپل سوړلۍ شاله زه تیار کو بستر ورله تیار کا ومد الحجاب بینها وبین الناس او نبی رسول الله والسلام د دې او د خلکو په منځ کې پرده راخ کا خلکو له پته ولګي د اسلام امهات المؤمنین کله صفیه رضی الله عنها باب من جعل عتق الامه صداقها باب د بیان د دلیل دا چا کې دې وینځ دی آزادو لري دغه مہر ګرځولې وینذر ازاده کا دا ازادی راغی محرو ورغولو و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحام وشعيب بن الحبحام عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها نبي الاسلام صفية رضي الله عنها ازاده کړو او د دې آزاد والي د دې محر ګرځولې نو وینذ ازادول او دا غیدا ازادی دا غیدا فارما هر مقررول امام احمد بن حنبل او القاضي ابو يوسف دارنګ اصحاب الحديث په نسبان دي دا جائز دي وینز آزاد کی او دا آزادواله دا غیدا فارما هر مقرر کی دا حدیث له ائمه مود پار دلیل نه او په دې مسله کې راجح قول له ذکر روایت کی ظاهر راغلی وجعل عتقها صداقها او جمهور اهل علم ائمه ثلاثه داوي چه دا جایز نیدی چه عتق دی چه زنان محر وگردی امام ترمیزی او ابن حزم رحمه اللہ دی امام شافعی رحمت اللہ لینا قول بالجواز ام نقل کرے چه غم دی دا جواز قائل دی چه منز ازاد که او ازادی ورلا محر وگردی وکم چه دا شوافع و اهل علم دی غیدا نقل رد کردی صحیح خبر دا چه دا امام شافعی دا سی قول لسنگا چه دا امام ابو حنیفہ و دا امام مالک دی جمهور علما دې حدیث مختلف جوابونه کوي. یو جواب دا اذا انس رضی الله عنه د خپل رائے او د ځوان په بنا باندې ویلي دي تو وجعل عتقها صداقها یا صداقها. دویم جواب دا کوي چې دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خصوصیاتو دای خصوصیتو جعل عتقها صداقها. او درین دا چې دا اعتاق على شرط التزويج او دا اعتاق على شرط التزويج مطلب دا چې نبی رسول الله صلی الله علیه قیمت مہر مقرر کړو استا قیمت دا ستا مہر هو باقی په مہر کې به ایمان ورکه ځکه قران ویلی دی وحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا باموالكم په مہر کې به مال وی. باب تزويج المعسر لقوله تعالى ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. غریب او تندست د واده د غریب او د تندست لري واده او نکام جایز دی دا درسته ده لقوله تعالى ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. غریبانان کو واده کی نمالدار به کی الله په خپل فضل. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه نبي الإسلام وللان لبان دي وقتل ثم تأتأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بأنبي الإسلام صرخ كتب دا رواية مخيم بار بار ذكر شو. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منها شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. عددها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. وإذا ما مالك درزول الذي أغوية تاثر القرآن الكريم معنى هذا حديث مخي ذكر شوي مخي رواية ذكر شوي. تعليم القرآن يخذب القرآن خضل و خاون دو قرآن تعلیم ورکی آیا دا مہر جوڑی ریشی کنا؟ امام شافی رحمت اللہ علیہ وی جائز دیسی تعلیم القرآن دی مہر وردی دی حدیث دو وجنا. اور رسو مصنف رحمت اللہ علیہ فریبان دی ترجمة الباب منعقید کی باب التزویج علی القرآن و بغیر صداق. فقرآن معنی زنان چال پنکا ورکول اداب ورلخی بغیر دو مہرنا. جمهور علماء ویچنا تعلیم القرآن مهر جرول سیلی ذکر اللہ رب العالمین ده مهر بارک ویوحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغو بی اموالکم فا مالونو بانده بتاسو ده زنانه لکوی او مهر کی بمال ورکوی نو مهر ده پار ده مال متقوم کی دل ضروری دی. او ده حدیث ده مختلف جوابو نکی یو دا چرا ده صحابی خصوصیتو چه نبی علیہ السلام ورلا لا زنانة فنكا وركا بما معك من القرآن. او دوين دا شدا با فدي بما معك من القرآن كي دا عوز دا فارنا دا بل كدا با دا سببيتا نمعنى دا دا ملكتكها لأنك من أهل القرآن ويتمد دي خذي مالك قرزو لي زكا شتا قرآن والي المهر معجل خو پنو وباقي دا شريط دا قواعد مطابق مهر معجل پيو چكلا دي وسوشن بيابا مهر وركي. بل په حدیث کې دا ذکر شو چې صحابي له نبی عليه السلام او انظر ولو خاتما من حديد لا شر اسمني او بتو ګورا. امام شافعي رحمت الله عليه دې استدلال کړی چې د اسمني ګوته استعمالول نارینه او زنانه لپاره جایز دي. نبی اسلام چې ورلوې دا ګوته ولټو نو دا دې لپاره و چې استعمالوي به او جمهور اهل علم د اوسپنه غتما او سله استعمالول دي مکروه وي په کراهت تحریمی سره. او دې متعلق یو روایت ذکر کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیل د جهنميان او قالی او زی ورات ویل دي اوسپنه نه ګوتلا. په دا حدیث سره ثابت نه منکر او ضعیف نه غوځاحت او تفصیل به ان شاء الله کتاب اللباس کې راشي. باب الاکفاء فی الدین وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. باب ده بیان د دې کې چې کفایت فی الدین مطلب دا پنیکا کې مماثلت او مشارکت فی الدین معتبر ده. لہذا د کافر او مسلمان په خپل منځ کې نکاح صحیح نه ده. البته کتابیات زنانه د دین مستثنا دي، مسلمان دا وی تر نکاح کول شي. امام مالک رحمت الله علیه دارنگ یو روایت دی امام احمد نا اوی په کفاءت کې صرف دین له اعتبار دی، صرف مؤمن او مسلمان به زوجین به مؤمنان وي دین به وي. ا مذهب د مصنف رحمت الله علیه دی چې صرف کفاءت په دین کې معتبر دی چې د زوجین او دین به مختلف نه وي په یو دین به. او جمهور علما غیر کفاءت معتبر کیدو خاين په سلور خبرو کې یو کفاءت او مماثلت په دین کې، دویم په نسب کې، دریم په حرفت او صناعت کې، او سلورم په حریت کې. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې وایي ولم يثبت في اعتبار الكفاءه بالنسب حديث. د کفاءت بالنسب بارکی رسول الله عليه الصلاة والسلام صحیح حدیث مشته سم روایت تراغلی فاغی کی سندی مقال او ضعف نه. مصنف رحمت الله علیه الباب الاقفاء فی الدین فدین کی صرف کفاءت معتبر ده. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله غزات ته یوبونه بنی آدم پیدا کړي نو له نسب والا ګرځوله او خرګنی والا او در ابستا قدرت لرونکي. امام کی مصنف رحمت اللہ علیہ ذکر کی کہ ہند بنت الولید دا قرشیہ زنانوا او د سالم چې دا یو آزاد شوه غلام او د سره نکاح کړی و. نو ګورل یو غلام سره د قرشیہ زنانه نکاح شوه. دباعه بنت زبیر قرشیہ زنانوا د مقداد بن الاسود غیر قرشی سره وعده کړو. مصنف رحمت اللہ علیہ دا وی چې صرف کفاءت فی الدین معتبر ده. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه ان ابا حذيفه بن عتبه بن ربيعه ابن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ابو حذيفه دعا كانوا في النبي الاسلام سر بدر لم نرجل شيو تبنى سالما متبنى جور كلو سالم ندي زان لفمن ذريد جوني وليو او زمانه د جاهلیت کې اسلام نمخ کې چې بچا سوق متبنا او نیو زوی به په دې ژوند کې معاملې به ورسره کوله، فرض به امتن نه کوله، دا د خو سره نکاح به نه کوله، حقيقي ژوند به شان به ګڼلو. فانكحه بنت اخيه نو په نکاح کړي و د خپل رويرا هند بنت الوليد بن عتبه بن ربيعه وهو مولا لمرأة من الانصار. دا سالم آزاد شوه غلامو انصار دیو زنانا. اما تبنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن اتفند چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ زید ابن حارثہ متبنانی ولیو. وکان من تبنن رجولا فی الجاہلیت دعاہ الناس علیہ او فزمانہ دی جاہلیت کی جی بچا سوک متبنانیو نرابلل بشو اغلا خلقو بد اغز ویگانلو. وورس من میراسیه داغنم بی میراسو مر حتی انزل اللہ ادعوهم لآبائهم تر دې چې سورې احزاب د آیاتونو الله نازل کړ رو بلې دې خپل پلانونه په نومونو باندې پلانونه موږ نه درنو تاسو غلامان دي اله قوله و مولاک و مواليكم فردوا الى ابائهم دې واپس کړی خپل پلانونه لا پلان له منسوب کېدل. فمن لم يعلم له اب كان مولا واخا في الدين چې پلان ته بنو معلوم مده به بیا مولا او مولا آزاد شوه غلام نه وي واخا في الدين او ديني رور به حسابېدو. فجاء سلمة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العاملي وهي امرأة أبي حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سهلة بنت سهيل جداد أبو حذيفة بن النبي الإسلام لراغلوا فقالت يا رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا مو خبر سالم خپل بچي غنلو وقد انزل الله فيه ما قد علم ولاد تبارك اغه حکم نازل کړ چې تاسو لپاره ده اوس خپل پلاران او لغابلې د بچو په شان مونږ ذکر الحديث وقد حديث ذکر کړه توصل وفصل راشي وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها نبي عليه الصلاة والسلام لضباعة لويلي لعلك أردت الحج تاج الحج رادنا قالت والله لا أجدني إلا وجعة ودي ويلي دماذي فعلا قسمي ذو خزان نمو مقر بمار ذو بمار يمقل إرادة ملا نبي عليه الصلاة والسلام ورلويلي حجي واشتريتي تحج إحرام ترى واشتراتك وقولي او ده احرام په وخت کې داسې وایا اللهم محلي حيث حبستني الله زما ده حلال دود کلاوي دود زه به اغي کم ځکه چې تازه من کم وکانه تحت المقداد بن الاسود دا ده مقداد بن الاسود رضی الله عنه د نکاله نیوا مصنف رحمت الله علیه دا حدیث تر دې لپاره ذکر کو چې زبا بنت زبیر قرشی زنانه ده او مقداد بن الاسود غیر قرشی دا غسنه نکاح شوی او وضاحت دې ان شاء الله بیا په کتاب الحج کې راځي ابواب المحصر کې ابواب المحترقه ان شاء الله راشي النبي عليه الصلاه والسلام دي ویلي حجي واشتريتي اشتراط في الاحرام امام احمد دي امام شافعي رحمه الله بقول قديم کی جائز ده قائم الى مذهب دي اسحاق بن راهويا دي حديث دو وجنا چې وسړي حج او عمره لذي او د سره دایری چې اسنه د حج او عمره پورا نکړای شم د احرام په وخت دا وی اللهم محلي حيث حبستني نو بیا کدل سمانع فيه شو او د حج او عمره پورا نکړل فدبان دې صدام نشته او کنه دا اشتراط نه کړ دم فرازي احناف او مالکیو دا حمل کړل په خصوصیت د ضباع بنت الزبير باندې راحت ان شاء الله راشي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين كربت يداك ابو هريره رضي الله عنه چې نبی اسلام فرمایلی د خدای سره د دری وجنه نکاح د سلور وجنه نکاح کیږي د مال د وجنه د نسب د وجنه د خایس او د دین د وجنه دی ابو هريره رضي الله عنه له نبی اسلام یو فاظهر تکامیاب شه بذات الدين کا دیندار باندې کربت يداك دا څنګه په خاورو ککړ شه تلمین الفاظ دی خیره مراد نه دی فدی سلورو قسم زنانو کی ته دیندار او لټوا و به قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقولون في هذا لو خلف نبي الاسلام ترشو نبي الاسلام ويتاسو ده بارك سو اي قالوا حري ان خطب ان ينتح صحابه اكرامو لا حق دار ده لائق ده فشال نکاح پیغام لیگی نکاح ور سره وکړی شي معتبر خړې ده و ان شفعان يشفع او که سفارش وکړي سفارش به قبول کړی شي و ان قال ان يستمع خبرې شروع کړو خلق ور لغو کړي قال النبي السلام فرمایلی ثم سكت يا شفشو امر رجل من فقراء قال ثم سكت راوي وي النبي السلام شفشو امر رجل من فقراء المسلمين مسلمانانو یو عجز سره تیر شوو فقال ما تقولون في هذا نبي الاسلام اذا تبارك سواي قالوا حري ان خطب ان لا ينكح وان شفع ان لا يشفع وان قال لا يستمع ودي غير حق دار دني اذا نكاح پیغام چاله لیگن فکو سره نکاح نه کوي دي غریب دي او که شفاعت کوي اصول شفاعت نه قبل اي او که خبري کوي فکو لغو نه کیري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض مثل هذا نبي الاسلام ویلي دا فقير د زمکه د ټول سرمایدار او مالدارونو افضل او غوره ده نو عمر کافی لهدا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک